الله أكبر الله أكبر ہے اور دو باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا آپ کو کام دیں گی. اصول اور قاعدہ یہ ہے الافل فی العباد المنع, کوئی عبادت جائز نہیں الا بالدلیل. جس کو آپ نیکی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ عبادت کہہ سکتے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر عبادت نہیں بن سکتی. الاصل فی العباد المنع, آپ کو بڑے سے بڑا انسان قابل کہتا ہے یہ نیکی کر لو, کہو دلیل کی ذریعے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم, اور اللہ آگے فرماتے ہیں ما لم یأذن به اللہ, جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو دین کیسے کوئی بنا سکتا ہے. دین تو اللہ نے بھیجا, دین تو اللہ کے رسول لے کے آئے. جب تک اللہ کا حکم, جب تک اس کے رسول کا حکم ثابت نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں ہو سکتی, وہ نیکی نہیں ہو سکتی. دوسرا اصول یاد رکھیے گا الاصل فی الاشیاء الاباحہ, عام معمولات زندگی سارے جائز ہیں, وہ ناجائز ہیں جس کے بارے میں شریعت نے منع کر دیا. جس کے بارے میں منع نہیں کیا آپ اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک اصول دے دیا, پرندے جانور کون سے حلال کون سے حرام ہیں, ایک لفظ بول دیا کل ذی ناب من السباع وکل ذی بخلب من الطیور, ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے حرام, باقی سارے حلال. کل ذی ناب من السباع, ہر وہ جانور وہ چھپایا جو کچلی سے شکار کرتا ہے حرام, باقی سب حلال. یہ شریعت کے قواعد ہیں. اس لیے نیکی اور دین وہ ہوگا جس کی دلیل ہوگی, مگر نہ وہ نیکی اور دین نہیں ہے. عام معاملات میں حرام وہ چیز ہوگی جس کے اوپر کو نص آ گئی ہے, مگر نہ اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا اور سچا دین سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.